informuje ukraiński sztab generalny. Nie każdą nowoczesną broń możemy teraz wyprodukować w Polsce, powiedział w polskim radiu wiceszef MON. Wyrok w sprawie opozycjonisty Alesia Bialackiego ma dziś ogłosić sąd w Mińsku. Ponad 80 rosyjskich ataków w kierunku Kupiańska, Bachmutu i Łymanu odparła ukraińska armia. W Bachmucie Rosjanie stosują taktykę rozpoznania bojem. Bachmut w obwodzie donieckim szturmowany jest od kilku miesięcy. Rosjanie weszli na wschodnie rubieże miasta. Próbują otoczyć je też od południa i północy, zaznaczał na antenie telewizji Pierwszej Denys Jarosławski, dowódca jednego z ukraińskich oddziałów stacjonujących w Bachmucie. Ta noc była bardzo ciężka, podobnie jak cały ostatni tydzień. Wróg stara się wyjść na trasy z Bachmutu do Chromowego i Kostiantyniwki, aby przeciąć nasze zaopatrzenie. Ukraiński wojskowy zaznacza, że Rosjanie w walce wciąż wykorzystują więźniów jako mięso armatnie. Wysyłają w naszym kierunku niewielkie 10-osobowe grupy. My ich niszczymy jak na strzelnicy. Rosjanie w ten sposób kosztem istnień swoich żołnierzy ujawniają nasze pozycje i następnie ostrzeliwują nas za pomocą artylerii. Jednocześnie, jak wyjaśnia ukraiński wojskowy, do innych zadań Rosjanie w rejonie Bachmutu wykorzystują dobrze wyszkolone, regularne oddziały swojego wojska. Paweł Buszko, Polskie Radio. Przy zawieraniu umów na dostawę uzbrojenia staramy się wykorzystywać potencjał krajowego przemysłu, powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceminister obrony narodowej. Nie zawsze jednak nasze fabryki są w stanie wyprodukować broń w wystarczającej ilości lub odpowiednio szybko, zaznaczył Wojciech Skurkiewicz. Stąd też te kierunki dodatkowych zamówień, czy ten koreański, jeżeli chodzi o czołgi, armatochaubice, samoloty FA-50, czy wieloprowadnicowe zestawy rakietowe, czy kierunek amerykański, gdzie już technologia jest o wiele bardziej zaawansowana i tak jak samoloty F-35, nie ma innego producenta samolotów piątej generacji, który mógłby zaoferować nam odpowiedni produkt, czy na przykład HIMARSy, które tak wyśmienicie się sprawdzają w boju, czy na przykład zestawy baterii rakiet Patriot. Wojciech Skurkiewicz dodał, że również w te zamówienia MON stara się wkomponować polski przemysł. Wyrok w sprawie laureata pokojowej Nagrody Nobla Alesia Bialackiego ma dziś ogłosić sąd w Mińsku. Założycielowi Ruchu Obrony Praw Człowieka w Jasna grozi 12 lat więzienia. Dziś mają również zapaść wyroki wobec dwojga współpracowników Bialackiego. Grozi im 9 i 11 lat więzienia. Białoruski reżim zatrzymał Alesia Bialackiego i jego współpracowników 14 miesięcy temu. Prokuratura oskarżyła ich o rzekome finansowanie działań naruszających porządek społeczny i przemyt. Była to polityczna zemsta Aleksandra Łukaszenki na obrońcach praw człowieka, którzy monitorowali i dokumentowali represje stosowane przez reżim wobec uczestników protestów, które wybuchły w 2020 roku po sfałszowanych przez dyktatora wyborach prezydenckich. O natychmiastowe uwolnienie Alesia Bialackiego, a także innych osób przetrzymywanych w białoruskich więzieniach, w tym działacza polskiej mniejszości Andrzeja Poczobuta, apelują międzynarodowe organizacje oraz Polska i inne kraje Unii Europejskiej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Król liczy na to, że Trybunał Konstytucyjny uzna ustawę o Sądzie Najwyższym za zgodną z Konstytucją. Gość Polskiego Radia 24 dodał, że w przypadku innego scenariusza trzeba będzie się zastanowić, jak rozwiązać tę kwestię. Jak tutaj się odnaleźć między oczekiwaniami Komisji Europejskiej, a tym, żeby te zmiany, które wprowadzamy, nie budziły wątpliwości z kolei zgodności z Konstytucją. To, co chyba umyka w tej polskiej przestrzeni, że, bo tu się formuje wobec nas jako Zjednoczonej Prawicy wiele różnego rodzaju zarzutów, no jest takie polskie przysłowie mówiące o tym, że w tym cały jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz. No w tym przypadku, tym drugim, no to jest jednak Komisja Europejska, która różnego rodzaju zastrzeżenia wobec Polski formuje. Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym przewiduje m.in., że sprawy dyscyplinarne sędziów będzie rozstrzygać Naczelny Sąd Administracyjny. Jest sprawą wtórną, czy Szwecja i Finlandia wejdą do NATO razem czy osobno, stwierdzili przedstawiciele amerykańskich władz. Odpowiadając na pytanie Polskiego Radia, rzecznik Pentagonu John Kirby powiedział, że najważniejsze jest, aby oba kraje znalazły się w sojuszu. Podczas briefingu w Białym Domu zapytałem Johna Kirby'ego, czy wobec braku gotowości Turcji do zaakceptowania członkostwa w NATO Szwecji, prezydent Joe Biden poparłby przyjęcie do sojuszu w pierwszej kolejności Finlandii. Prezydent jest przekonany, że oba kraje zasługują na członkostwo w NATO i znajdą się w sojuszu. A co do pytania o choreografię, to dla nas ważne jest, by oba kraje wstąpiły do NATO, a dwuetapowy proces, który miałby do tego doprowadzić, nie jest naszym głównym zmartwieniem. Koordynator komunikacji strategicznej Białego Domu wyraził zadowolenie, że Węgry i Turcja prowadzą dyskusje ze Szwecją i Finlandią na temat ratyfikacji protokołów akcesyjnych. John Kirby podkreślił, że Szwecja i Finlandia dysponują nowoczesnymi armiami i ich obecność w NATO będzie wzmocnieniem sojuszu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

rosyjskiej wojnie przeciwko Ukrainie. O Adamie Glepińskim. No to się okaże. O nowej strategii Orlenu będziemy mówić. No właśnie o aferze korupcyjnej w warszawskim ratuszu powiemy. O autozapisach do PPK też opowiemy. I uwaga, powiemy o Acheta Domesticus. Opowiemy państwu. Będzie się działo. Tak. Proszę nas słuchać uważnie. Winien i ma. No więc zaczynamy od tej wojny przeciwko Ukrainie, a w zasadzie ja bym chciał opowiedzieć o czymś, co się nazywa G20. I co to jest G20, panie doktorze? No najbogatsze pan państwa wytłumaczy. Się spotykają, i przynajmniej tak twierdzą, że są najbogatsze, ale wśród nich jest Rosja. No właśnie. Ale Rosja jak wypadnie stamtąd, a zaraz wypadnie, to wiecie, kto jest 21? No nie. Polska. Serio? Tak. Serio? Oczywiście. Serio? Ale problem polega na tym, że Rosja nie chce wypaść stamtąd. A tam jakaś dziura budżetowa się pojawiła, 40% podobno mniej. I populacyjnie. Populacyjnie do tego, ale oni sobie radzą. I sprzętowo też. Sprzętowo wbrew pozorom to sobie radzą świetnie. Mają fundusze zgromadzone, przygotowali się do tej wojny bardzo, bardzo długo. Tak? Tak. Czyli że ta wojna będzie trwała, panie doktorze? W moim przekonaniu to bałkanizacja tego obszaru będzie przez kolejne lata. Znaczy bałkanizacja obszaru Rosji. Całego obszaru ukraińskiego. Będzie Rosja podtrzymywała ten stan. Jeżeli Rosja szlak nie trafi. Znaczy, oczywiście, ale to będzie to dokładnie to, co już analizy międzynarodowe wskazują, że Rosja będzie się rozpadać, więc cały obszar będzie niestety taki. Jak się Rosja rozpadnie, to będziemy jeden z najbogatszych regionów i na pewno nie będzie bałkanizacji Ukrainy, panie doktorze. Ale będą wojny między poszczególnymi obszarami, z których Rosja się rozpadnie. Problemu. Panie doktorze, trzeba się martwić po kolei. Tak. No, ja się martwię na zawsze. Najpierw trzeba tutaj wygrać, a potem... Będziemy... Ja bym chciał jednak wrócić do tego G20, bo skoro tam się te najbogatsze państwa spotkały, no to przeczytałem, że... G20 minus Polska. Jeszcze. Prawie wszystkie państwa potępiły rosyjską agresję na Ukrainę. Prawie. Bo Rosja nie było. Przeciwne były tylko Rosja i Chiny. Tak jest. To wspaniale. 18-2. Tak, żeby nie podejmować decyzji. No, ale w PKB to trochę jest inaczej. Ale no, to ciężko się było dziwić temu. Tak, i tam podobno też sekretarz Blinken rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych przez 10 minut. Rosji, nawet nie z Ławrowem, krócej podobno, tylko mu powiedział z minutę. Tak. Mniej więcej tyle rozmawiał z Ławrowem, co prezydent Trzaskowski. Nie, to zdjęcie zrobił. Co prezydent Trzaskowski. Ja nie wiem, czy Donald Tusk rozmawiał, bo nie ma zdjęcia. Nie ma zdjęcia. Czy było? Znalazło się podobno. Ale to jakiś fotomontaż. Ale to nie wiadomo podobno. Z którego roku. Tak, nie wiadomo z którego roku. Więc tutaj jednak bym nie wchodziłbym. Jednak wiem, że na pewno spotkał się pan prezydent Trzaskowski się spotkał z Bidenem, prezydentem panem. I czy zdążył przez te 40 sekund powiedzieć, jaka w Polsce jest dyktatura? Nie wiem, ale mniej więcej tyle rozmawiał pan Blinken z panem Ławrowem i on chciał zakończyć tą wojnę. Słuchajcie, myślicie, że pan prezydent Trzaskowski zdążył prezydentowi Bidenowi książkę Tomasza Piątka wręczyć? A jest jakaś nowa książka? Ale jest wiele starych. Myślałem, że jest jakaś nowa. Panie prezydencie, proszę uważać na nich wszystkich. Myślę, że zdążył. 40 sekund. Może przynajmniej książki nie, ale przynajmniej ten schemat taki. Schemat, tak. Schemat, prawda? Ten sieć połączeń. Sieć powiązań. Powiązań. Tak. Mógł zdążyć, bo to było to 40 sekund. No dobrze, to skoro już omówiliśmy kwestię... Dziękujemy, panie prezydencie. Ale też bardzo dobra wypowiedź była rzeczniczki MSZ-u Rosji, która powiedziała, że właśnie dlatego nie będzie spotkań, bo Stany Zjednoczone zdeterminowały się w prowadzeniu wojny i dyplomację odrzuciły. Rozumiem. Tak, no wszystko jasne. Dlatego nie będzie spotkań. Bardzo proszę. Ławrowa. Od 30 lat żaden z tych państw, które wspomnieliśmy, nie prowadzi wojny, tylko różne specjalne operacje. No tak. Ale już są nawołania, żeby była wojna. Thank you. No i proszę Państwa, teraz, no, skoro już zamknęliśmy temat Ukrainy, ale ona będzie oczywiście się przewijała, bo za chwilę będziemy rozmawiali o Orlenie i pewnie znowu się pojawi. W sensie takim, że kontekstowo pojawi się Rosja, bo Orlen, proszę Państwa, w tym tygodniu mijającym ogłosił strategię do 2030 roku i patrzę prosto w oczy Marcina Roszkowskiego, ale on był na feriach i nie wie. Nie wiem, że ogłosił. Tak? Ogólnie tak? Będzie zielono. Będzie zielono. Ja tylko przeczytam, bo ma być do 2030 roku Orlen ma w sumie zainwestować, proszę Państwa, wow, 320 miliardów złotych. I to jest ważne, że to jest podwojenie wartości, która była prezentowana w roku 2020. Na przykład. Tak, to było niesamowite, jak można zbudować potencjał, który pozwala na podwojenie planowanych inwestycji. 120 miliardów złotych na inwestycje zielone, 70 miliardów złotych na czystą energetykę, 1 miliard na metr sześcienny biogazu. Na 1 miliard metrów sześciennych. 1 miliard metrów sześciennych biogazu do 2030 roku, 10 tysięcy ładowarek w Polsce, Czechach i Niemczech i 3 miliony ton wychwyconego CO2 rocznie, 60 miliardów EBITDA do 2030 roku. I 3100 stacji benzynowych. No to Janusz Kowalski musi się zapłakać po prostu. Siedzi w tej swoim bunkrze i płacze. Ja myślę, że on płacze, ale co się wydarzyło z drugiej strony, znaczy tak. Dowiedzieliśmy się dokładnie... Pan minister, przepraszam. Tak, pan minister, oczywiście, tak. Pozdrawiamy serdecznie z całego serca. I zapraszamy. I zapraszamy oczywiście, jak zawsze. Tak. Żeby wyszedł ze swojego bunkra. Tak jest. No, uważajcie, bo może naprawdę przyjść. Ja wiem. Wszyscy inni. I będziemy płakać. Będziemy płakać. Nie będzie krzyczał na nas. Ale mniej więcej w tym samym czasie. A właśnie, bo tutaj jakby tak, po pierwsze, zanim ten Orlen ogłosił, czyli prezes Obajtek ogłosił tę nową strategię, to tak, został zaatakowany. Przez Rosjan. Przez Rosjan. Czyli generalnie... Przez Niemców. No to... Ale czy najpierw przez Rosjan, a później przez Niemców. Tak jest. Niemcy cały czas pilnują. A potem przez Platformę Obywatelską. No to w zasadzie przez Niemców. Ty to powiedziałeś. Nie. Ja tylko... Platforma to powiedziała. Ja nie zaatakowałem. Pana prezesa Obajtka. A, okej. Okay. No. No i został tak zaatakowany brutalnie, że na przykład Rosjanie ogłosili, że już więcej nam po prostu ropy nie dadzą. To szkoda. I zakręcają ten rurociąg, on się przyjaźń nazwał, tak? Tak. Czyli już koniec przyjaźni. Nie ma już przyjaźni. Już nie ma przyjaźni. Czy rurociąg został, tylko teraz jest taka pusta. Ale w środku była przyjaźń. Trzeba zobaczyć, ale czy teraz ta ropa była przyjaźń. Czy tam jakiś przemyt nie idzie, że tam jakieś na przykład, bo te rurociągi to są takie duże, ten gazociąg też jest duży, że tam nikt coś nie chodzi tam... w prawo i w lewo pod granicą. On teraz jest nieprzyjaźń. Jest nieprzyjaźń. Nieprzyjazny. Ale przy tych cenach sali można by było go już rozmontować? Tak. Już ta przyjaźń ten... zniwelowana została. No i to tak się wydarzyło, że na przykład... Ale jeszcze co ciekawe, poradziliśmy sobie. Tak. Gdybyście Państwo dzisiaj tego nie usłyszeli, to byście nie wiedzieli, że mógł być jakiś problem, bo nie ma. No właśnie. Długo nad tym pracowaliśmy, my Polacy. Czyli paliwo sobie na stacjach jest. Jest. Tak. Jest. Ku zaskoczeniu. I w ogóle ciekawe, bo w kontraktach terminowych, wróciłem, ale się douczyłem różnych rzeczy, Bawarii gazety są. Nie, ale muszę... Niemieckie, ale są. Mój zespół jest mądrzejszy ode mnie. Przepraszam, panie Marcinie, pan Sprechen? Ein bisschen. Proszę. To była jedna z moich najgorszych inwestycji. Ale... zespół mnie zbyfał. Jeżeli chodzi o energię i różne wskaźniki na rok następny na przykład i jeszcze następny, to widzę, że sytuacja się ustabilizowała w gazie, w ropie. Te kontrakty takie krótkoterminowe, ale dłuższe w znaczeniu nie spotowe, są już tak średnio wysokie, czyli średnie. Świat się przyzwyczaił do wojny. Dostosowaliśmy się, zarówno jeżeli chodzi o ropę, jeżeli chodzi o gaz. Ten szok z poprzedniego roku już jest po prostu zniwelowany. Też Rosja już nie ma narzędzi, żeby oddziaływać na rynek. No bo nie ma Nord Streamu, nie ma tej przyjaźni nie ma. No przyjaźni to dawno nie było, ale no... Była jednak. Płynęła ta przyjaźń, sobie kapała później, kapała. Ale była. Tak. A teraz już... Ale ten przyjaźń też z Niemcami jest... Bo jak to było, że wcześniej, na przykład w roku 2014 było 100% przyjaźni, a potem przyjaźń malała. A ostatnio było ale ile procent? Ale przeszkadzała ta przyjaźń tym, którzy twierdzą, że dzisiaj przyjaźń przeszkadza. Na rynku w Norymberdze można cały czas w sklepie z pamiątkami kupić takie dwie flagi niemiecko-rosyjskie. Sowieckie? Rosyjskie już takie. Trójkolorowe takie, tak? Tak, jest taki, cały czas tam występuje. Przyjaźń trwa. Ja myślę, że jakbyś się postarał, to i takie enerdowsko-sowieckie byś dostał tam. To chyba już, no dobrze. Tak mocno nie szukam. Muzeum. Tam to było na wierzchu. Ja myślę, że nie w muzeum. Więc no, trzeba pilnować naszych niemieckich. Tam są takie targi? No właśnie, na pewno. Na pewno. Więc czy... Teraz, proszę Państwa, obiecaliśmy. Pan Artur przyjechał, ponarzekał trochę. I będzie o Adamie Glapińskim. Nie będzie teraz o Ratuszu Warszawskim. Nie będzie? Ratusz. Najcudowniejsze miejsce rzeczy, w Warszawie. Ważniejsze sprawy mamy. Tak. Mamy ważniejsze sprawy, proszę Państwa. Znaczy, nie wiem właśnie, stan na poniedziałek był taki, że prezydent nadal jest prezydentem. Tak, i że używaliśmy I nadal kładki przez Wisłę... Włodzimierz K. Nie ma. A teraz nie wiem, czy Włodzimierz K już można mówić... aresztowany. Tak, słynny, bo na przykład z Rafałem B... Było tak, że najpierw był Rafałem B, a teraz już normalnie można pisać, że Rafał Baniak. W radiu innym niż to, w którym jesteśmy, że to Włody Karpiński. Tam powiedzieli. Tak. Tak? A, to okej. Okay. To mówimy, że pan Włodzimierz Karpiński został aresztowany. Na 3 miesiące został aresztowany i w zasadzie można też powiedzieć, że dołączył do pana Rafała Baniaka. I teraz... Pytanie, kto nas... Aha, ja bym chciał powiedzieć, że na Mokotowie mam niewywiezione od... bo wróciłem z ferii, mam cały czas niewywiezione śmieci. I nie wiem, czy jest to skorelowane. A, no być bo może, dlatego, Polacy zostaną ukarani za... No właśnie, ale za tutaj gadanie, tym, czy w ogóle... Tym z państwa, którzy nie wiedzą, to może przybliżymy, że Centralne Biuro Antykorupcyjne w poniedziałek zatrzymało właśnie Włodzimierza Karpińskiego, byłego ministra skarbu, a obecnie sekretarza miasta stołecznego Warszawy. No i ten pan Włodzimierz jest podejrzany w śledztwie, w którym wcześniej zatrzymano byłego wiceministra gospodarki, jeśli dobrze pamiętam, Rafała Baniaka. Dotyczy ono, to śledztwo, tak, dotyczy załatwienia kontraktów ze stołecznym MPO i tutaj właśnie wchodzi... A może dlatego ja nie mam śmieci. MPO, wiedzą. Proszę państwa, to jest miejskie przedsiębiorstwo oczyszczania. Pozdrawiamy oczywiście. Tak, i zapraszamy. Zapraszamy, tak. To głos odosobniony. W wyniku ustaleń, o charakterze korupcyjnym zainteresowane spółki grupy kapitałowej uzyskały znaczące zamówienia z MPO w Warszawie. Następnie w latach 2021-2022 spółki te zagospodarowały odpady z miasta stołecznego Warszawy, uzyskując w MPO Warszawa zamówienia na łączną kwotę prawie 600 milionów złotych. O, to dużo. Podała prokuratura krajowa. A jeszcze tylko dodam od siebie, że tą sprawą zajmuje się w prokuraturze krajowej w Katowicach prokurator Tadla, a to, proszę państwa, oznacza, że to nie jest taka sprawa taka. Bo pan prokurator Tadla prowadził bardzo poważne sprawy, chyba najpoważniejsze w naszej historii. Na przykład sprawę pana Dochnala. Aha. Czyli a ja bym, tam jeszcze padła kwota 5 milionów złotych. To że tak, przytulił. Żebyście państwo sobie wyobrazili, to znaczy, że ktoś z nas przytulił z tymi pieniędzmi. Koło 2,5-3 złotych się złożył na dołopówkę. Tak. Ale tam w cudzysłowie oczywiście. Tam nie tylko mowa jest o 5, troszkę więcej, bo prowizji... Różne tam były, tak. Że tam 10%. 7-10, tak. No, tak, takie padały. Także może kazać, że kilka jak, jest... Jak było 600, jak łączna kwota zamówienia była 600 milionów, to 10% to 600, to jest 60, no to się... Do podzielenia było 60, tak? No, jeżeli byśmy, tak w dużym uproszczeniu. Jeżeli byśmy oczywiście założyli, że 10% jest to taki standard, wziątka. To jest jakby wziątka. Standard. Taka wziątka. Tylko mamy zdumiewająco dobrą wiedzę na ten taki standard. Taka, no, tak, także taka kolejce, wiedza korporacyjna, w kolejce ten łańcuch dostaw był dosyć długi. Znaczy mnożenie i dzielenie to jest ta wiedza, którą... Ja myślę, że w ogóle tam jakby po stronie opozycji nie ma problemu z liczeniem, bo na przykład zaproponowano teraz te kredyty mieszkaniowe 0%. Nic nie płacimy. Ja bym na miejscu opozycji powiedział w ogóle, że to ujemny powinien być. Powinniśmy dopłacać jeszcze bankom. Deweloperzy się ucieszyli, nie wiem, czy państwo jak czytaliście. Jak ktoś wie, że tam, nie wiem, milion czy pół miliona złotych kredytu, to są jakieś setki tysięcy, prawie drugie tyle w odsetkach przez 30 lat. Tak, jakie, zaraz, 400 tysięcy na mieszkanie mamy. Ja nie jestem aptekarzem, ale bądźmy tutaj precyzyjni. Jakie 30 lat? No. No był pan Adam Szłapka. Znaczy, jeżeli ktoś nie weźmie kredyt... Był pan Szłapka, poseł Szłapka w takiej rozgłośni niemieckiej, takiej konkurencyjnej dla nas. I on tam rozmawiał właśnie, dostał pytanie o kredyt 0% i dostał pytanie o to, ile ten kredyt będzie kosztował. I pan Szłapka odpowiedział, że 4 miliardy złotych będzie to kosztował ten kredyt. Na 10 tysięcy mieszkań. Dostał pytanie, a na ile macie zaplanowane te pieniądze? I pan Szłapka wtedy odpowiedział, około 15-20 miliardów na 4 lata. Powiedział, a później powiedział tak. Nie, tak czy siak, jakiś po wyborach jakiś program mieszkaniowy będzie. Nawet nie, jeżeli 400, tak czy siak, coś tam się ale jeżeli to zobaczcie do swoich... A na razie to o 0%. Nawet 4 miliardy, jeżeli podzielić na 10 tysięcy mieszkań, to przecież zobaczcie, jaka gigantyczna wartość na każde mieszkanie. Nie, ale poczekajcie. A jeżeli miał być 20 miliardów, to jest pompowanie z sektora deweloperskiego na skalę niewyobrażalną, sektora bankowego. Na 4 lata. To jest mechanizm, który jest całkowicie niezrozumiały i nieefektywny finansowo. Na 4 czy na 30? Tutaj pan Szłapka mówi, poseł Szłapka mówi, że na 4 lata. To jest takie drugie tyle de facto same odsetki w kredycie. No ale może to teraz będzie tak, że skoro te kredyty będą na 0%. Ale to banki tak? Na tym skorzystają, to i teraz może się jeszcze, dołączy do tego, co to... Artur uwielbia, trollowanie banków, no to banki mają idealnego klienta, bo to klient, który nie ma żadnej inicjatywy, żeby spłacić wcześniej kredyt, bo odsetki ma spłacane. Banki mają świetnego klienta, bo państwo reguluje jego zobowiązania. To Panie, wspaniały program. Marcinie, i jeszcze deweloperzy będą zadowoleni. To jest pomoc publiczna. Ja myślę, i jeszcze ceny nieruchomości wzrosną, to gratuluję. Ja myślę, że ponieważ ta kampania się dopiero de facto zaczyna, prawda, wyborcza, i to będzie jeszcze więcej pomysłów. Padła propozycja kredyt 0%, to jest zaplanowane te 20 miliardów na 4 lata, to być może też jakby kolejnym krokiem będzie to, że dostaniemy komunikat, na przykład Donald Tusk powie i tak, 0% i jeszcze będziemy za was te raty spłacać. Nie, ale to... Czyli generalnie nic nie kosztuje, dostaniesz kredyt, dlatego proponowałem, że kredyt nie zero, tylko minus. Minus 2, 3, 5%. Panie Donaldzie Tusk, naprawdę, można jeszcze mocniej, można dopłacić bankom za ich funkcjonowanie. Słuchajcie, ale to... jeżeli to będą tylko 4 miliardy złotych na ten, czy 20... 20 miliardów na 4 lata. 20 miliardów asygnowane na ten program, to nawet nie starczy na kredyty na mieszkania dla członków Platformy Obywatelskiej. To nie ma szans, bo to jest po kilkaset tysięcy złotych na jedno mieszkanie. Ty to szybko liczysz. A członku Platformy jest tam, nie, 20-30 tysięcy pewnie. To nie ma szans. Dlatego też na 10 tysięcy mieszkań jest przeznaczone 4 miliardy, to znaczy, że na 20 będzie w tym momencie 5 razy więcej i wtedy wszyscy członkowie Platformy dostaną mieszkanie. Ha! Czyli no się to mamy zaczyna, to. Mamy to. Zaczyna się składać ten biznes. Mamy to. I jeszcze deweloperzy zadowoleni, sektor bankowy szczęśliwy bardzo. Mamy to. Wszystko. Mamy to. Dobrze. Tak czy inaczej... 23 727 członków Platformy jest. I to teraz dane trzeba to wszystko... To nie starczy dla wszystkich. To my, proszę państwa, na chwilę zrobimy przerwę, a Marcin policzy, czy oni wszyscy się załapią na ten kredyt. Nie, a teraz policzę. I wrócimy po piosence. A teraz specjalnie piosenka dla pana Włodzimierza Karpińskiego i Rafała Baniaka. Pozdrawiamy serdecznie. A teraz, proszę państwa, będzie o PPK, nie mylić z PKP. Poczekajcie, bo policzyliśmy, właśnie, że tych kredytów 0% tak, przy tych humbug. Deklarowanych kwotach nie starczy dla 3/4 członków Platformy Obywatelskiej. Że dla nie mówimy o całej reszcie oczywiście. Dla 3/4 nie wystarczy. Nie wystarczy. Tylko 1/4 członków Platformy Obywatelskiej będzie mogła taki kredyt dostać. Bo może to dostać. Są ci, którzy popierają Donalda Tuska w Platformie Obywatelskiej i oni dostaną. A to już za daleko poszedłeś. Nie, to już jest naprawdę... Ale może tak jest. No ja nie wiem, jakieś opcje muszą być w tej partii, chyba że oni są tak jednoliczni. Nie, to jest taka moim zdaniem naprawdę już sugestia. To już nadużycie taka, z mojej strony. Tak. Tak, tak, przepraszam. 3/4 członków Platformy nie będzie miało szansy na ten kredyt. To prawda, przy to Marcin policzył które i to były mamy, podane. No, to mamy w liczbach. W liczbach, proszę państwa, to są twarde fakty. Natomiast z tą sugestią... Tak się pomyliłem co do 5%, sugestia to proszę mnie pana nie doktora, szarpać, ale że tam jest jakikolwiek podział wydaje się jest, być nieuprawnioną. To jest w ogóle nadużycie. Tak, tak. Ja jeszcze raz przepraszam. Tak. Myśmy się po prostu wstawili za tymi 3/4 pozostałych członkami. No, oni zostali skrzywdzeni. No, tak, jest. No bo my generalnie... Każdy tak. robił to tak, jak potrafił, więc zawsze ja zawsze występujemy błąd, w imieniu prawda? Poszkodowanych. Tak, tej mniejszości. No tutaj akurat chodzi o większość, ale... Ale to akurat jest mniejszość. Bolszewicy bo też byli jest mniejszość. No przecież po wyborach, jak większość wybrała... No, ale to też mniejszowicy. Ale tak. jak I ci byli wybory, większość. Tak. Panowie, jak w wyborach wygrywa większość, to wtedy opozycja mówi, że to jest mniejszość. Aha. No dobrze, no właśnie, więc, tak jest. Tak jest, dokładnie, więc dobrze, dwie trzecie ale w Platformie to jest mniejszość. Ale to, ale my teraz możemy wrócić do tego tematu oczywiście w sensie na koniec. Takie matematyczne. Bo teraz będzie Adam Glapiński. A, nie, teraz będzie o PPK. Autozapis do PPK. O co w tym chodzi, proszę państwa? Najważniejsze pytania i odpowiedzi. Jaką popularnością cieszą się plany od ich wprowadzenia? Czym różnią się od innych produktów emerytalnych? I czy jest szansa, że Polacy się do nich przekonają? Sprawdziła. Monika Słuszek, oczywiście. Pozdrawiamy. By życie na emeryturze upływało nam prawie jak w piosence. Wesołe jest życie, staruszka, wesołe jak piosenka jest ta. O emeryturze warto pomyśleć już teraz. Jednym ze sposobów odkładania części swojej pensji jest PPK, czyli pracownicze plany kapitałowe. Autozapis, który od środy obowiązuje, dotyczy wszystkich pracowników, którzy z PPK zrezygnowali. Z czym wiąże się autozapis, wyjaśnia Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju. No to jest taki proces, który odbywa się raz na 4 lata. Dotyczy to osób, które do tej pory zdecydowały się nie oszczędzać w PPK i daje im się możliwość tego, żeby nie robiąc nic, w tym PPK się znalazło. Ci, którzy do tej pory oszczędzali w PPK i nadal chcą oszczędzać, nie muszą nic robić. Podobnie jak ci, którzy do tej pory do PPK nie należeli. Te osoby, które zrezygnowały z oszczędzania w PPK i w tym momencie decydują się, by w tym PPK oszczędzać jednak. Coś ich do tego przekonało, decydują się oszczędzać. I one też nie muszą robić nic, dlatego że zostaną zapisane do tego PPK automatycznie. I wreszcie trzecia grupa, osób, które nie oszczędzały do tej pory w PPK i też nie chcą oszczędzać w PPK, to te osoby, uwaga, jeśli chcą w cudzysłowie uniknąć tego autozapisu, muszą w marcu złożyć deklarację u swojego pracodawcy takiej rezygnacji z PPK, czyli one muszą coś zrobić. Jak działa PPK? Dla przypomnienia, standardowa miesięczna wpłata z wynagrodzenia pracownika na PPK wynosi 2% pensji, ale do naszego rachunku dokłada się również pracodawca i państwo. Czyli sprowadzając to do takiej pensji 5000 zł, odkładamy 100 zł, czyli tą stówę i do tego dokłada nam pracodawca 75 zł i 20 zł państwo co miesiąc. Czyli to oznacza, że 95 zł, czyli niemal druga stówa ląduje na naszym indywidualnym, prywatnym, dziedziczonym rachunku, który jeszcze notabene te pieniądze później jeszcze pracują na rynku. Obecnie z programu PPK korzysta 33% Polaków. Oszczędzanie na przyszłe lata to wciąż bolączka naszego społeczeństwa, dodaje ekonomista dr Antoni Kolek z Instytutu Emerytalnego. No niestety widzimy tutaj, że te ostatnie lata, pomimo wprowadzenia PPK, tak naprawdę nie przełożyły się na to, że wzrastają oszczędności gospodarstw domowych. Nadal systematycznie nie oszczędzamy z przeznaczeniem na emeryturę. Mimo tego, że PPK zostało uruchomione 3 lata temu, no do tej pory około 2,5 miliona osób jest uczestnikami PPK. Tych uczestników powinno być blisko 11,5 miliona. Zawieszenie wpłat do PPK jest możliwe w każdym momencie. Także zawsze można zawnioskować o wypłatę środków z PPK. W takiej sytuacji odzyskujemy własne składki oraz 70% składek pracodawcy, ale potrącone zostaną w wszystkie dopłaty od państwa. Są też dwie wyjątkowe sytuacje, gdy można sobie podebrać albo pożyczyć środki z PPK bez konsekwencji. Po pierwsze, 25% środków można wypłacić bez obowiązku zwrotu przy poważnej chorobie uczestnika lub kogoś z rodziny. Po drugie, nawet do 100% środków można ze swojego PPK wziąć na wkład własny, na przykład przy zakupie mieszkania. Tu jednak występuje obowiązek zwrotu tych pieniędzy w ciągu maksymalnie 15 lat. No i teraz ja powiem wam tak, moi mili goście, że ja przygotowując się do tego tematu, też prześledziłem sobie media i jestem zachwycony artykułem w Gazecie Wyborczej. Który zapewne... Ciężko nie być zachwycony. Ale a szczególnie jestem komentarzami pod tym artykułem zachwycony, bo to był taki artykuł o tym, że pan Stanisław wypłacił środki z PPK po 2 latach i cała tam historia. No i pojawiły się komentarze pod tym artykułem i na przykład dla mnie takim najbardziej dojmującym komentarzem i który zrobił na mnie największe, merytorycznie, największe wrażenie, był taki komentarz: naprawdę? 33-latek ma na imię Stanisław? Bo jakoś mało to prawdopodobne. O. No. Można się nie szukać. Tak. Chciałem powiedzieć, że to jest gazeta dla wykształconych idiotów, ale... Nie, no przestań, nie, ale Marcin. Nie powiedziałem tego przecież. No właśnie. Powiedziałem, że chciałem powiedzieć. No daj spokój. Powstrzymałem się. Daj spokój. A teraz, proszę Państwa, Acheta Domesticus. Rozkładają mi tu ręce, a to jest, moi kochani, świerszcz domowy. Ja mam pomysł na świerszcze i na robale. Ponieważ panów obu nie było tydzień temu, bo ferie jeszcze były i panowie na feriach odpoczywali, to ten temat już był poruszany w tej audycji, ale ja na was, ja na panów bardzo czekałem. Ale ja oczekuję jednej rzeczy od Unii Europejskiej, jednej już. Ale tylko. To może ja zanim pan... Chcesz powiedzieć coś? Tak, ja chcę coś powiedzieć, bo chciałem tylko przypomnieć państwu, a wam zakomunikować i też przypomnieć, bo to się wydarzyło w czerwcu 2021 roku. Komisja Europejska Unii Europejskiej wydała rozporządzenie zezwalające na wprowadzenie na rynek suszonych larw mącznika młynarka. Natomiast w listopadzie tegoż roku poszerzono listę o szarańczę wędrowną, a w lutym 2022 roku o świerszcza domowego. Rozporządzenie Komisji Europejskiej z kolei z 3 stycznia tego roku zezwala już na wprowadzenie na rynek częściowo odtłuszczonego proszku z Acheta Domesticus, czyli świerszcza domowego, czyli taka mączka ze świerszcza. Ja myślę, że czyni ten kogo korzyść i na tą Komisję Europejską to mam wrażenie, że tylko krowy i świnie głosują w znaczeniu zwierzęta, które unikną bycia zjedzonymi zamiast tych świerszczy. Może to wyjdę trochę naprzeciw tej tezie, którą pan postawił, proszę pana, bo ja znalazłem, szukałem w internecie. To nie było obraźliwe, żeby było jasne. Znalazłem świerszcze, można kupić. Otóż litr, 1000 ml, czyli litr świerszcza domowego, średniego. Czerwonego czy mielonego? Średniego. Kosztuje 80 zł. To jest promocja, bo normalnie 90. Czy ja mogę się ujawnić? Ja jeszcze może... Jadłeś świerszcza. Jeszcze uwaga, to chciałem... firma, która... Nie wymienię nazwy tej firmy i ona, ta firma pisze tak. Nasze owady karmione są wysokojakościową mieszanką paszową bogatą w witaminy, wapń oraz białko stworzoną przez nas specjalnie dla świerszczy. Dzięki odpowiednim karmieniu świerszcze są bogate. A te świerszcze są karmione na przykład mięsem krowy i świni? Mikroelementy. Są świetną karmą dla naszych pupilów, te świerszcze. Idealny pokarm dla ryb, płazów, gadów, ptaków oraz ssaków owadożernych. Ale ja mam jeden postulat. Czy ja mogę tylko postulat zgłosić? Jak krowy i świnie i za chwilę kury mają być kolczykowane, ja uważam, że każdy świerszcz powinien mieć kolczyk też. A chociaż, żeby chipa jakiegoś. Nie pomyślałeś o tym. Nie pomyślałem, żeby chociaż kody kreskowe miały na przykład na skrzydełku. Jak jajka. Ja od 5 lat z tymi świerszczami mam do czynienia. Tak, potwierdzam. Podjadasz? One śpiewają mi pięknie w domu. No właśnie, moje jaszczurki wcinają i są takie zadowolone. Takie uśmiechnięte. Ja powiedziałem tydzień temu. A gama brodata jest uśmiechnięta od ucha do ucha, uszu nie ma, ale jest tak uśmiechnięta. Ale ja bym nie miał serca. Ale podjadasz jej agawie swojej. Nie, no bo ona, no żal mi, gdzie ja bym jadł to, co. Nie miałbym taki świerszczyk ładny, jak zjedzony jest przez agamę. Agama jest szczęśliwa. A te agamy są jedalne? Agama, nie wiem, nie próbowałem, ale jest cudowna. 80 zł za litr, proszę państwa. Kolczykujmy świerszcze. Albo chociaż kody kreskowe. Kody kreskowe. Najpierw nie było nic, a potem wszystko. Serce zaczęło bić uśpione zimą. Yeah. Nie wiem, może już jest taka grupa ludzi, ale ja bym się do niej zaliczył, proszę Państwa. I światełko się świeci. Owadianinem. Owadianinem. To ci, którzy nie jestem jedzą, uwolnić świerszcze, proszę Państwa. A jak jest po głowie? Jak jest to jest lobby świnek i krówek, zobaczycie. To nie kiedyś wiem. Wyjdzie... Znaczy, jakaś świnia to ustawiła. Ja nie, zobaczycie, te świnki i krówki korumpują jakichś znowu komisarzy europejskich. Na pewno. Czy jakichś innych na eurokratów. Na pewno. No i no... Tak, inne to tak się skończy. Inne ale jak zwierzęta. Pięknie, a z drugiej strony tak jakby też świerszcze żyły tak swobodnie, jakby ładnie nam grały. Tak jak w Grecji. Jak kiedyś. Jak w Grecji. Jak je zjemy, to będzie cisza. Cisza tak? A nastanie cisza. No właśnie. I świnie będą się cieszyć. Będą kwiczeć wtedy. Maciej Załęcki, proszę Państwa. Monika Suszek. Albo to jest lobby... Doktor Artur Bartoszewicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Marcin Rzeszny, marchewki i kalerepki się zrzucają na to jedzenie świerszcze. Uwolnić świerszcze, proszę Państwa. Tak jest. Wolność dla świerszczy. I świerszcze zapraszamy do nas. Wojciech Surmacz. Przedstawiciele świerszczy. Do usłyszenia za tydzień. Przyjdzie i opowie. Przynieś jednego w domu. Do usłyszenia. Changing the color of the color of her, the color of him. It really doesn't matter what skin you're in. Big yellow taxi cab, pass me by. Stop on the next corner to pick up a white guy. The color of you, the color of me. You can't judge a man by looking. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 999 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. O, telefon z przychodni. To pewnie nasza teleporada. Kochanie, odbierzesz? Dzień dobry, pani doktor. Dzieci zaczęły dziś kasłać. A kaszel suchy czy mokry? Trudno powiedzieć. Nic nie szkodzi.